1986 6 senesinin Ocak ayının 19'u günlerden pazar Vati İskender Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakiben Hac Şerif dersleri dinliyoruz. Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin vel ahirin seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan ve inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal nezele aleyyel ruhul eminu fehaddeseni inna allaha teala yuhibbu erbaeten min ashabi aliyyün ve selmanu ve ebu zerrin vel miktat sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı dünyada ahirette cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala Hazretleri iki cihanın hayrına cümlemizi nail eyleyip iki cihanın şerrinden mahfuz eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktar Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından okumak üzere burada bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce boynumuzun borcu, sevgimizin, saygımızın ifadesi olmak üzere evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhuna hediye etmek üzere sonra onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına, sair enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullahın ve mukarrebinin ruhlarına ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürtezadan müteselsilen Şeyhimiz Muhammed Zahid Kotku Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan silsilemiz mensuplarının ve halifelerinin ve müridlerinin ruhlarına ve uzaktan yakından buraya teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhlarına, bu beldenin medar-ı iftiharı sahabe-i kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari ve sair sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın, salihinin, müminin ve müminatın ruhlarına hediye olmak üzere, bu beldeleri Allah Allah diye diye savaşarak, canlarını, mallarını ortaya koyarak fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ve bilhassa camimizi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu caminin yaşamasına, temiz olmasına, genişlemesine, canlı kalmasına yardım eden siz kardeşlerimizin de kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere, yaşayan biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu yüzü akanlı açık kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyup onlara hediye edip öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif. Peygamber Efendimizin 4 sevgili sahabisi hakkındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki nezele aleyhiyer ruhul emin. Benim üzerime ruhu emin nazil oldu. Geldi bana. Ruhu emin geldi. Ruhu emin Cebrail aleyhisselamın ismidir. Cebrail aleyhisselamın daha başka isimleri de vardır. Cebrail aleyhisselam gelmiş Peygamber Efendimiz'e. Fehaddeseni ve bana bazı sözler söyledi, ifade etti ki İnna Allah Teala yuhibbu erbaaten. Allahu Teala Hazretleri dört kişiyi sever. Min ashabi, benim ashabımdan dört kişiyi sevdiğini, Allahu Teala Hazretlerinin sevdiğini, Cebrail Aleyhisselam, ruhu emin diye anılan Cebrail Aleyhisselam geldi, bana bildirdi. Bu dört kişi kimlerdir? Onlar Ali'yin, Hazreti Ali ve Selman'u, Hazreti Selman-ı Farisi ve Ebu Zer, yani Ebu Zer el-Gıfari ve Miktad, Miktad İbni Esved el-Kindi Hazretleri olmak üzere bunların Allah tarafından sevildiğini bana bildirdi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz, bu hepimizin bildiği bir mübarek sahabidir ki Allah-u Teala Hazretleri cümlesinin şefaatine bizleri nail eylesin. Efendimizin amcazadesidir. Çocuklar içinde ilk Müslüman olandır. Yani genç yaşında efendim ilk Müslüman olandır, namaza başlayandır. Hatta babası görmüştür onun namaz kıldığını, bu nedir diye sormuştur yani. Öyle işe genç yaşta başlayan bir kimse ki Peygamber Efendimizin hadisi şerifinden biliyoruz ki gençliğinden ibadet ile böyle büyüyen kimseye Allahu Teala Hazretleri Ruz-u Mahşer'de arşının alasında, arş-ı alanın altında müstesna mevkilerde nurdan minberlerin, tahtların üzerinde yer hazırlayacak. Mahşer halkı sıkıntıdayken onlar sıkıntı çekmeyecek. Tabii Hazreti Ali Efendimiz bir kere genç yaştan böyle ibadet içinde hiç Allah'a efendim aykırı işler yapmadan, günahlara dalmadan, gençliğinde kabahatler işlemeden böyle büyümüş bir kimse olarak da böyle. Peygamber Efendimiz'in ilk sahabelerinden olmak üzere oradan da şerefi var. Peygamber Efendimiz'in amcazadesidir. Peygamber Efendimiz'in kızı, gözünün bebeği Hazreti Fatıma-tü Zehra ile evlenmiş, damadı olmuştur. Her bakımdan nereden bakılsa şeyinin efendim faziletlerinin sayılması çok uzun zaman alır. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye insanlar göç ettiği zaman Müslümanlar orada herkesi birbiriyle kardeş etti. Bir Mekkeli'yi bir Medineli'yle kardeş etti, siz kardeşsiniz dedi. Ve çok kuvvetli bir kardeşlikti, lafta kalan bir kardeşlik değildi. Evine götürüyordu, bakıyordu efendim, kimisi malının yarısını böldü, al kardeşimsin, yarısı senin olsun dedi. Bu kadar böyle kuvvetli bir kardeşlik. Herkesi ayırdı, ikişer ikişer, bir Mekkeli, bir Medineli, bir muhacir, bir ensar. Ayırdı. Hazreti Ali Efendimiz tek ortada kaldı. Boynu büküldü tabii. Dedi sen benimlesin. Yani Peygamber Efendimiz kendisiyle onu, yani damadıdır ama ahiret bakımından, manevi bakımından onu öyle kendisine kardeş edinmiştir. Ve buyurmuştur ki Peygamber Efendimiz onun hakkında Ettebinni bi menzileti Harun min Musa. Nasıl Musa Aleyhisselam'ın yanında Harun Aleyhisselam vardı. Allah ikisine de peygamberlik gönderdi. Sen benim yanımda Musa Aleyhisselam'ın yanında Harun gibisin. Ama şu kadar var ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Peygamber değilsin ama Harun gibisin bana göre diye böyle buyurmuştur. Daha başka sahih hadis-i şerifler de buyurmuş ki Hazreti Ali Efendimiz bildiriyor. Ahiden nebiyyil ümmiyi ileyye. Benimle ahdetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Ali Efendimiz. En la yuhibbuni illa müminun. Beni ancak mümin olan sever. Ve la yubhiduni illa münafıkun. Ancak bana münafık olan buğz eder, kızar. Hazreti Ali'yi mümin sever, münafık buğz eder. Sevmiyorsa kendisinde bir münafık alameti vardır. Aklını başına devşirsin demek yani. Toplasın demek. Böyle faziletleri çok olan bir sahabi, dördüncü halifemiz Ebu Bekir Sıddık, efendim Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnuren, Ali-i Murtaza. Aşere-i Mübeşşere'den, cennetle hayatındayken müjdelenmiş dört mübarekten birisi Hazreti Ali Efendimiz. Şehiden ahirete göçtüğü, bir de oradan da garantili şey olduğu, cennetlik olduğunun bir garantisi de şehit olarak vefat etmesinden belli. İkinci şahıs kimdir? Selman-ül Farisi. Bu zat hayatını iyice öğrenmemiz gereken bir yüksek şahsiyettir. Selman el Farisi. Selman-ı minni ehlel beyti. Selman bendendir, benim ailemin efradındandır dedi Peygamber Efendimiz. Abasının altına şöyle, abasını onun üstüne de omuzuna da atarak öyle iltifat buyurdu. Şeyde Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Kitab-ı Mişkat'ta künna cülüsen inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yanında oturmaktaydık. İznezele suretil cumaati. Birden Cuma suresi nazil oldu. Cuma suresi indi. Vahyolundu. Felemma nezelet ve aherine minhum lemma yelhaku bihim. O surenin içinde bir ayet var. Buyuruluyor ki ve aherine minhum. O müminlerden sonradan gelen bir grup insan da vardır ki lemma yelhaku bihim. Henüz bu müminlere ulaşmadılar. İleride gelecekler çünkü. Henüz dünyada değiller. Ama gelecekler ama kıymetli insanlar diye methetti ayeti kerime. Şimdi bu ileride gelecekler kim diye kalu men haula ya Resulallah. Onlar kimdir? Ey Allah'ın Resulü diye sordular. O zaman Selman da oradaydı. Selman el-Farisi Hazretleri de Peygamber Efendimiz elini Selman'ın üzerine koydu. Dedi ki iman Süreyya yıldızında bile olsa, yani yeryüzünde değil, havada değil, gökte değil, Süreyya yıldızında olsa bile efendim ona bunlardan bir grup insan gidip onu alacaklar gene. Yani imanı almak, mümin olmak olursa olsun bir grup insan gidecek, Süreyya yıldızında bile olsa imanı gidip alacak. İman sahibi olacak. Dedi Selman'ın üstüne elini koyarak böyle dedi. Deniliyor ki tabii Selman-ül Farisi İran'dan geldi ya, yani o yüzden İran'dan yetişecek, daha sonraki yetişecek büyük Evliyaullah'ı, efendim İmam-ı Azam gibi büyüklerimizi kastetti Allahu Alem Peygamber Efendimiz bu şeyiyle diye zikrediliyor. Ama işin içinde Selman-ül Farisi de var yani. Selman-ül Farisi pek çok kimseleri dönüp dolaşıp Peygamber Efendimiz'e gelmiş bir kimsedir. Nasıl geldi? Babası dihkan idi. Yani bir çiftlik ağası, bir köy ağası idi. İran'da, İsfahan'da. Köy ağasıydı. Ateşe taparlardı. Ateşperest idiler aile. Selman uygun görmüyordu ama asil bir aileden, böyle terbiyeli yetişmiş, kibar, nazenin bir yani evlat, kıymetli bir evlat. Efendim bir gün gidip gelirken oradaki papazları gördü. Onların ibadetleri baktı ki ateşe tapmak gibi değil. Çünkü semavi din. Henüz o zaman İslam gelmemiş. Hak din o zaman Hristiyanlık. Orada o papazların Allah'a güzel güzel ibadetlerini görünce ateşperestlikten ayrıldı. Yani zaten tapınmamış, şey yapmamış, aklı yatmamış o işe. Efendim onların papazlarının hizmetine girdi. Terki diyar eyledi. Diyar diyar dolaştı. Nerede bir salih kimse var demişlerse, Allah'a ibadet eden iyi bir kimse var demişlerse, Selman oraya göçtü. O adamın yanında hizmet etti. Onun yanından ilim öğrenmeye çalıştı. Hizmet etti, şey yaptı, ölümüne kadar. Vefat edeceği zaman, hocam sen vefat ediyorsun, ben senden sonra ne yapayım, kime gideyim? Artık bu devirde pek iyi insanlar kalmadı. Ekseriyeti bozuldu bu din adamlarının ama filanca diyarda bir sevdiğim, hürmet ettiğim, adını duyduğum, beğendiğim kimse var, sen ona git. Hadi o diyara gitti. Hatta bu Bursa yakınında Keşiş Dağı denilen yere de geldiği söyleniliyor. Selman-ül Farisi'nin. Yani dinini güzel öğrenmek için, Allah'a güzel kulluk etmek için diyar diyar gezmiş bir insandır. Ömrü de çok uzun. Yani deniliyor ki Ayşe mi'eteyni ve hamsine seneten, 250 sene yaşadı deniliyor. Tabi Peygamber Efendimizle karşılaştığı zaman zaten yaşlı bir kimseydi. Ondan sonra da ne kadar yaşadı? Çok uzun yaşayanlardan, muammerinden bir kimse. 250 sene yaşadı diyenler var, daha fazla diyenler var. Efendim Allahu Alem uzun ömürlü bir kimseydi. Medine-i Münevvere'de efendim vefat etti. Senete hamsin ve selasine, 35 Hicri senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti diye kaydı var. Ebu Zer-i Gıfari, o da Peygamber Efendimiz'in sevdiği, iltifat ettiği bir kimseydi. Ve doğruyu söylemekten sakınmazdı. Para biriktirmeyi uygun görmezdi. Para biriktirmek olmaz derdi. Mutlaka Müslümanların efendim paralarını dağıtmaları lazım diye. Onun da Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği hadis-i şerifler çoktur. Menakıbi çoktur. Efendim sonra Miktat İbni Amr el-Kindi'dir. O da 6. Müslüman olan kimsedir. O da köle idi. Ondan sonra efendim Esved isimli şahıs onu kendisine oğul edinmiştir diye rivayet ediliyor. O da öyle mübarek ilk Müslümanlardan bir zattı. Böylece bu dördünü Allahu Teala Hazretlerinin sevdiğini Efendimiz bildirmiş. Allahu Teala Hazretleri onlar yaşadılar, ahirete göçtüler. Bizi de Rabbimizin rızasını kazanmak için öyle ömrünü öyle tanzim edip öyle çalışmak, öyle gayret etmek nimetine erdirsin. İran'dan çık, Ürdün'e gel, Ürdün'den kalk, filanca şeye git, oradan gel Anadolu'ya, Bursa'ya, oradan kalk Medine-i Münevvere'ye, efendim böyle diğer diğer hakkı aramak için bak eskiden ne kadar gezerlermiş. Yani bize de oradan bu büyüklerin menakıplerinden ibret alması lazım insanın. Hakkı öğrenmek için, dinini öğrenmek için, insanın doğruyu bulmak için, doğru insanlarla beraber olmak için ne kadar meşakkatler çekerlermiş eskiler. Bize de Allah o şevki, o gayreti ihsan eylesin. Bu büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. Biz onlardan asırlarca sonra geldik. Cennette buluştursun Rabbimiz. Onlarla beraber olmayı nasip eylesin. Diğer hadis-i şerif. Nezele Cibrilu fe emmeni fe sallaytu ma'ahu sümme sallaytu ma'ahu sümme sallaytu ma'ahu sümme sallaytu ma'ahu sümme sallaytu ma'ahu sümme kâle bihâze ümürte. Peygamber Efendimiz peygamber oldu. Ondan sonra dinin emirlerini yavaş yavaş Cebrail aleyhisselam ona vahyi getirerek öğretti. Abdest almayı öğretti. Şöyle abdest alacaksın, namaz kılmayı öğretti, böyle alacaksın. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, Cebrail indi. Nezele Cibril'i, Cebrail indi aleyhisselam, fe emmeni, bana imamlık etti. Yani imam kim? Cebrail aleyhisselam. Cemaat kim? Peygamber Efendimiz. Çünkü ona öğretecek ya namaz kılmayı, o imam oldu Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz onun arkasında cemaat oldu ve onunla kıldım diyor. Sallaytu ma'ahu, bir namaz kıldı. Diyor ki sümme sallaytu ma'ahu, sonra gene onunla kıldım 2, sümme sallaytu ma'ahu 3, sümme sallaytu ma'ahu 4, sümme sallaytu ma'ahu 5. Demek ki bir günde saymış Peygamber Efendimiz, tekrar tekrar kılınıyor. Tabi ilk defa karşılaşıyor namaz denilen şeyle. Böyle efendim şey yapınca 5 defa buyurdu ki Cebrail diyor, sümme kâle bihâzâ ümürte, işte böyle namaz kılmakla emrolundun ya Peygamber diye Cebrail aleyhisselam o gösterdiği şeyin namaz olduğunu ve bunu kılması gerektiğini Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Efendimiz de bize böyle naklediyor ki Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de mevcut olan bir hadis-i şeriftir. Bu namaz 5 vakit efendim bizim Rabbimizin huzuruna çıkma şerefine erdiğimiz, o şerefe yükseldiğimiz bir ibadettir. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki zamanımızda zaten hiç namaz kılmıyor da adam. Uzaktan bizim işimize de karışıyor. Yani bu zamanı adamlarının işlerine akıl ermek mümkün değil. Onları akıl terazisiyle anlamak mümkün değil. Çünkü sığmaz akla mantığa. Sen kılmıyorsun, sana ne bizim namazımıza? Kılmıyor, bizim namazımıza karışıyor. Üç olsun, iki olsun, bir olsun, niye? Sıralar konulsun, sandalyeler otursun. Kiliseye git. Kilisede sandalyeler var. Yok camiye konulsun. Ya bizim Peygamber Efendimiz var, Kur'an'ımız var, şeriatimiz var, ahkamımız var. Sen nereden çıktın? Biz böyle namazı kılarız. Böyle kılmışız. Dağda da kılarız, ovada da kılarız, yolda da kılarız, evde de kılarız. Her yerde sandalyeyi nereden bulacak insan? Beyzademiz oturmaya şey yapıyor, üşeniyor, sandalye olsunmuş. Koy bakalım şu alnını yere, bir Allah'ın huzurunda bir kulluğunu bil de bir tevazuyla bir eğil bakalım. Vakitimize karışır, şeklimize karışır, efendim bin bir türlü şey, müdahale. Başörtümüze karışır, sakalımıza karışır. Şimdi az olsun vakti, senin aklın ermez. Bu namazı bize Allah-u Teala Hazretleri emrediyor. Hangi zamanlarda emrediyor? Bizim uyanmamız gereken, ikaz edilmemiz gereken namazlara, vakitlere namaz koymuş ki o vakitlerde biz namaza girip çıkmak suretiyle hizaya gelelim. Sabahleyin kalkıyoruz, bir sabah namazı kılıyoruz. Neden? Günün başlangıcı. Güne Allah'a ibadetle başlıyorsun, secdeyle başlıyorsun, kullukla başlıyorsun, kulluğunu hatırlıyorsun, tamam. Uykunun mahmurluğu gitti, bak Allah'ın kulusun, önünde eğildin, güne temiz bir şekilde iyi bir başladın, tamam. Bak her işe iyi girişmek güzel. Öğlen vakti günün ortası oluyor, bir daha namaz kılıyorsun. İkindi vakti tam işlerin kızıştığı zaman, herkesin dünya çarşısında, pazarında dolaştığı zaman, güneşin harareti biraz geçiyor, eve dönecek, herkes alışveriş yapacak filan. Her devirde böyle olmuş. Gündüz daha ortalık kararmadan herkes işini bitiriyor, şey yapıyor. Ya veyahut çarşıya, pazara gitmişse oradan evine, köyüne dönüyor yavaş yavaş. Alışverişini yaptıysa, hayvanla şeyleri yüklemişse filan, yavaş yavaş dönme zamanı. Yok, bu telaşın arasında Rabbini unutmak yok. Gel bakalım ikindi namazına. Bir de orada Allah hatırlatıyor. İkindi namazını kılıyorsun. Salat-ı Vusta, orta namaz. Önemli. Çok önemli. Onun için vel asrı diye asra, yani ikindi namazına yemin etti buyuruluyor bazı rivayetlerde. Oradaki asırdan murat ikindi namazdır. Çünkü insanın dünyaya çok daldığı bir zamanda, yok dünyaya dalma, gel bakalım ahiret işine, gir bakalım Rabbinin huzuruna, secde et bakalım diye gene kulluğunu hatırlatıyor. Neden ikide bir de hatırlatıyor? Söyleyeceğim sonunu. Akşam oluyor, gün bitti. Güneş söndü, gün bitti. Karanlıklara kaldık. Gece başlıyor. Kim bilir nasıl geçer bu gece? Sabaha çıkar mı çıkmaz mı insan? Bu geceler derler. Kim bilir meşime-i şevden, gün doğmadan neler doğar? Yani gün daha doğmadan bu gecenin içinden ne hadiseler çıkacağı belli olmaz. Karanlık, meçhul, korkulu bir şey. Bir daha Rabbine, huzuruna varıyorsun akşamın vaktinde. Rabbine tekrar ibadet ediyorsun. Ondan sonra artık yatma vakti geliyor. Ya yatıyorsun ama ya uyanırsın ya uyanamazsın. Uyku yarı ölümdür. Halinin ne olacağı belli olmaz. Sonra sen uyuduğun zaman müdafaasız kalırsın. Gelir bir yılan sokabilir, bir akrep efendim sokabilir, başına bir şey düşebilir, efendim zelzele olur, duvar üstüne yıkılır, ne olacağı belli olmaz. Bir de o zaman ben senin kulunum, bak senin baş önünde secde ediyorum, ibadetimi yapıyorum diye işi sağlama bağlıyorsun, öyle yatıyorsun. Beş kritik zamanda Allah-u Teala Hazretlerinin kulluğunu hatırlatıyor beş vakit namaz bize. Çünkü bizim kul olduğumuzu unutmamamız lazım. Biz kul olduğumuzu unutursak bitti iş. O zaman insanlıktan çıkarız, hayvanlıktan da daha aşağı düşeriz, hayvandan aşağı alırız. Ulaike kel en'ami belhum edallu. O insanlar, o Allah'ın istemediği durumda olan insanlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındır. Hayvanın bile gene bir hissi vardır. Biz kitaplarda okumuştuk ki mahallenin yaramaz çocukları kaplumbağayı efendim alıyorlar, sütçü beygirinin tekerinin geleceği yere öne koyuyorlar. Beygir şöyle başını eğiyor, bakıyor. Kaplumbağayı görüyor, tekeri görüyor. Şu tarafa yana doğru gidiyor. Tekeri ona ezdirtmeden öyle geçiyor. Bak hayvan diyorsun. Ötekiler de insan yavrusu. Onlar şeyi ezdirecekler. Kaplumbağayı ezdirecekler. Bakalım nasıl eziyor diye şey yapacaklar. Ama öteki at denilen hayvan hisli. O hayvan o kaplumbağayı arabanın tekeri altında çiğnettirmiyor. Şu tarafa gidiyor. Düz gidecekken şöyle bir başını eğiyor, bakıyor, o tarafa gidiyor. Yani hayvanların nice şeyleri vardır. Hele şu at besleyenler anlatırlar. O köpeklerin nice hislileri vardır. Nice sadakatlileri vardır. Sahibi ölür, sahibinin başından ayrılmaz, mezarının başında şey yapar filan. Yani vefayı öğreniyor insan. Bak ne vefalı, ne bağlı. Gene merhameti var kendisine göre. Bu arada hatırıma geldi. Horasan'ın büyük evliyasından birisi evine çağırıyor. Gel efendim bizim evde akşam yemeğini beraber yiyelim. Evine kadar giriyorlar. kapıda siz biraz durun diyor, ben eve haber vereyim. İçeri giriyor, çıkıyor, efendim ben sizi çağırdım kusura bakmayın diyor. Evde hazırlık yokmuş, alamayacağım. Peki evladım mahsur yok diyor, dönüyor. Arkasından gene geliyor, efendim hadi buyurun bize gidelim, işte olacakmış diyor. Gene kapıya kadar geliyorlar, efendim gene bir içeri geleyim sorayım diyor, gene olmayacak diyor. Peki diyor, gene dönüyor, gene gidiyor, gene geliyor, unuttum kaç defa olduğunu, çok. Yani rakamını unuttum, çok geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ondan sonra da her seferinde hiç kızmadan peki evladım diyor, dönüyor. Ya geçen sefer de çağırdın, insaf, ben senin maskaran mıyım, oyuncak mıyım filan diyiverir insan, hani sinirle. Hiç sinirlenmiyor, peki evladım diyor, dönüyor. Adam elini bırakıp ayağına kapanıyor. Efendim diyor, ben sizi denemek için bunu yaptım diyor. Yani bakalım hakikaten büyük bir zat mısınız diye denemek için yaptım diyor. Affedin beni diyor, yani kusurumu bağışlayın diyor. Bırakın, elinizi bırakayım, ayağınızı öpeyim filan deyince, evladım diyor, bu bizim yaptığımız nedir ki diyor. Bu bizim yaptığımız diyor, yaptığımızı Horasan'ın köpekleri de yapar diyor. Gel kuçu kuçu dersin diyor, gelir diyor, hop dersin gider diyor. Yani bir mühim bir şey değil ki, köpeğin bile yapabildiği bir şey diyor. Ne kadar güzel bir cevap. Demek ki insan olunca insan daha neler yapacak. Köpek bile daha nice güzel şeyler yapabiliyor. Allah bizi insani kemalata vasıl eylesin. Böyle ham gelip, ekşi turşu kalıp, ondan sonra böyle kütük gibi gitmek ne kadar fena. Rabbimizin sevdiği iyi bir kul olarak. Şimdi birisi, eski hakimlerden bir tanesi bakmış karşıdan, boylu, poslu, yakışıklı bir delikanlı geliyor, hayran kalmış. Allah Allah, neler yaratıyor Allah. Ne güzel yakışıklı bir delikanlı filan, yüzü ay gibi pırıl pırıl böyle, Levent. Yanına yanaşmış, adını sormuş, bir böyle ekşi cevap vermiş. Bir şey daha sormuş, biraz daha bir ekşi turşu cevap vermiş. Diyor ki, İna'u zehebin ve fihi hallun. Altından bir kap ama içinde sirke var diyor. Sirke, ekşi altından ama dış tarafı altın. Efendim, ama içi sirke. Öyle olmayalım. Millet hep dışını süslüyor. Beymen'den giyineceğim, bilmem İGS'den giyineceğim, pantolonumun ütüsü jilet gibi olacak, bilmem ayakkabımın boyasında saç taranacak, sinekler yüzüme konduğu zaman cızt aşağı kayacak, o kadar hiç şey olacak ya. Peki içinden ne haber? Daha bir kedi kadar olamamışsın, bir köpek kadar olamamışsın, bir at kadar olamamışsın, bilmem. Yani hani bazı hayvanların bazı güzel sıfatlarından ibret almalı insan. Eski büyüklerden birisinin torunu dedesinin yanına oturmuş. Dedesi evliya Allah'tan. O da küçük oturmuş oraya. İçeriye bir adam girince, ah dede domuz geldi. Sus. Biraz bir başka adam giriyor. Ah baba dede köpek geldi. Sus. Bilmem ne. Demiş ki şuna, şunun eline biraz ekmek verin. Ekmek verin şunun eline. Herkesin içinde ekmek yesin biraz. Gözünün perdesi kapansın. Perdesi açılmış, insanları huylarının, siretlerinin durumuna göre geliyor. Çünkü bazı insanlarda, yani her hayvanın şekli bir kötü huyun remzidir. Domuz, şehvetin sembolüdür. Efendim köpek bilmem şunun sembolüdür, bilmem kaplan yırtıcılığın sembolüdür filan, her bir şey öyle, o siretini görüyor yani. Hadi şuna yemek yedirin de, herkes görünce tabii günah olacak. Göz hakkı geçecek. O zaman çocuğun gözündeki o basiret kapanacak yani. Perde inecek gözüne. Biraz ekmek yediriverim şuna demiş. Çünkü başını derde sokacak. Domuz geldi, kedi geldi, bir şey geldi, tilki geldi falan diye. İşte yani insanın Rabbini unuttursa hayvandan beter olur dedik. Bu sözleri açtık. Rabbini unutmamak nasıl olacak? Allah'ı unutmayın. Allah'a kul olduğunuzu unutmayın ey insanlar. Her zaman uyanık olun. Peki nasıl uyanık olacağız? Yani bir tavsiye var, bir de o tavsiyeyi yerine getirmek için çare var. Sıhhatinizi muhafaza edin. Nasıl sıhhatli olacağız? Efendim her biriniz efendim şu işi yapın. Nasıl yapacağız? Yani bir şeyi tavsiye etmek mühim değil. Tavsiye edersin de onu yapmanın yolu nasıl olacak? Onu da söylemek lazım. Bizim İslam dinimiz hangi ahlaki tavsiyeyi tavsiye etmişse onun pratik çaresini, reçetesini de vermiştir. Şöyle yap, bak kendiliğinden olacak. Nasıl olduğunu anlayacaksın. Sıhhatli mi olmak istiyorsun? Oruç tut, sıhhatli olursun. Pratiği var. Rabbini unutmamak mı istiyorsun? Beş vakit namazını kıl. Günde beş defa kritik zamanda hatırlarsın. Efendim bilmem Allah'ın sevdiği güzel sıfatlara nail olmak, dünya ve ahiretin hayırlarına mı ermek istiyorsun? Cömert ol, zekatını ver, sadakanı ver. Sen merhamet ettikçe Allah senin içine merhamet verir. Sana da merhamet olunur. Yani her şeyin bir pratiği var. Başka insanlara acıyın, yardım edin. Ne kadar yardım edeceğim? Bir kuruş mu, beş kuruş mu? Malının zenginler parasının 1/40 versin. Devesinin efendim 1/5 versin. Koyununun 1/40 versin. Nispet getiriyor İslam, yani her şeyi pratik bir çareye bağlıyor. Allah'ı unutmamanın çaresi de namazdır. Günde 5 önemli vakitte Rabbinin huzuruna çıktıkça insan arif olur. Güzel kılarsa iş bu dinin direğidir bu namaz. Mümin olanlar anı elden komaz. Bu dinin direği namazdır. Allah Allah, böyle yatıp kalkmak dinin direği nasıl oluyor? Sen anlamıyorsun. Anla, o zaman onun zevkine vardığın zaman tadına doyulmaz. Ayrılmak istemez. Adam camiye gelir, camiden çıkarken acaba bundan sonraki namaz vakti çabuk gelecek mi? Canı onu ister. Camiden çıkmak istemez. El müminu fil mescidi kesemeki fil ma'i. Vel münafiku fil mescidi kettayri fil kafes. Mescidin içinde Müslüman, İhlaslı Müslüman suyun içinde balık gibidir. Keyfi yerine gelir. Balık suyun içinde, keyfi yerine gelir. Münafık nasıldır? Münafık da kafesteki kuş gibidir. Münafık mescide nasılsa kısılmış, girmiş kafesin içine. Aman kapısı açılsa da pırır bir uçsam. İmam esselamu aleyküm dediği zaman ikinci selamı kendisi daha evvel yapıyor. Hadi pabucu alıyor gidiyor. Dayanamıyor. Yani içeride durmaya şey yok. Eski ariflerden bir tanesi, eski devirde kölelik melelik daha çok oluyordu demek ki. Köle olmuş veyahut köleyken arif olmuş. Çünkü meşakkatler insanı yetiştirir. Yani bu zevk-i sefanın içinde, atlas döşeklerin içinde, saltanatla, tantanada Rab bulunmaz da Allah-u Teala meşakkatlerle, sıkıntılarla, mihnetlerle, mihnetlere sataşmadan olmaz yani. Sabırlarla bulunur. Şimdi köle arifmiş. Efendi de gafilmiş. Köle efendi beraber gidiyorlar. Efendinin koca göbeği, köle işte öyle yanında gidiyor. Ezan okunmuş. Efendisine dönmüş, demiş ki efendi müsaade eder misin? Ezan okundu. Şurada namazımı kılabilir miyim? Kıl gel. Şimdi adam içeri girmiş. Tabii sünnet var, farz var. Farzdan sonra belki bir sünnet var. Dışarıda adam bir öyle gidiyor, bir öyle gidiyor koca göbeğiyle. Bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Canı sıkılmış. Kapıdan seslenmiş. Hey, seni kim tutuyor burada? Çıksana dışarıya. Daha ne duruyorsun? İşte izin verdik namaz kıl diye hala içeridesin. Seni kim tutuyor? Deyince köle oradan cevap vermiş. Efendim seni içeri sokmayan beni de dışarı bırakmıyor demiş. Seni içeriye sokmayan beni de dışarıya bırakmıyor demiş. Allah işte o şevki, o aşkı verirse dışarı çıkmak istemez yani insan. Rabbine daima ibadette olur, niyazda olur. Peygamber Efendimiz ne buyurdu namaz hakkında? Kurretü ayni fissalah. Benim gözümün serinliği namazdaydı. Namazdadır. Yani ben namaz kıldığım zaman şerif-i safaya eriyorum diyor. Rabbinin huzuruna çıkıyor insan çünkü. Anlayabilene ne mutlu. O lezzeti idrak edebilene ne mutlu. İnsan ahirette ilk önce namazdan sorulacak. Kıldın mı? Namazı 5 vakit namazı kıldın mı? Öteki hesaplar ondan sonra kolay gelecek. Onu yapabildiyse. Onun için bu namaza dikkat edelim. Bu namaz bizim dışarıdan gördüğümüz gibi basit bir ibadet değildir. Dört başı mamur, çok esrara sahip, çok esrarlı bir ibadettir. Esrarını anlamaya çalışalım. Lezzetini almaya çalışalım. Bak senin kulağın şu havada hiçbir şey duymuyor. Benim sözümden gayrı. Ama buraya bir cihaz getirdiğimiz zaman bilmem Londra radyosunu dinliyorsun, bilmem Kahire radyosunu dinliyorsun, bilmem Ankara radyosunu dinliyorsun. Yani havada dalgalar var, bir şeyler var. Senin kulağın almıyor, radyonun kulağı alıyor. Yani olan her şeyi sen alamıyorsun. Dikkat et de almaya çalış. Yoksa alanlar almış, bilenler söylüyorlar, biliyorlar. Nezelel kitabul evvelu min babin vahidin ala harfin vahidin ve nezelel Kur'ani min sebati ebvabin ala sebati ahrufin zacirin ve amirin ve zaciren ve amiren ve halalen ve haramen ve muhkemen ve müteşabihen ve emsalen. Feahillu halalehu ve harrimu haramehu. Vef'alu ma ümirtum bihi. Ventehu amma nuhitum anhu. Ve'tebiru bi emsalihi. Ve'melu bi muhkemihi ve aminu bi müteşabihihi. Ve kulu amennâ bihi küllüm min indi Rabbina. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten ki müfessirlerin piri sahabeden, sahabe-i güzinden bir zat-ı muhteremdir. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. O da rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Nezelel kitabul evvelu. Şimdi evvelki kitap indi diyor. Ama buradaki kitap cins için. Yani daha önce Allah tarafından indirilmiş olan semavi kitaplar cinsleri indirildi. Nasıl bir şekilde indirildi? Min babin vahidin. Yani tek bir dil ile, tek bir lügat ile efendim ve bir çeşit olarak indirildi. Ala harfin vahidin. Yani bir çeşit kıraat üzere, bir üslup üzere indirildi. Bundan evvelki kitapların hepsi. Yani hangileridir? Zebur'dur, Tevrat'tır, İncil'dir, efendim diğer peygamberlere indirilmiş olan suhuftur vesaire. Onlar tek tip olarak indirildi. Ama nezelel Kur'an, bu peygamber efendimize nazil olan, bizim şu okumakla şeref bulduğumuz Kur'an-ı Kerim nasıl indirildi? Min seb'adi ebvabin. Yedi kapıdan indirildi. Yedi koldan indirildi. Yedi neviden indirildi. Ahkamın yedi cinsinden indirildi. Ala seb'ati ahrufin, yedi kıraat üzere indirildi. Efendim, yedi üslup üzere indirildi. Buyurdu Peygamber Efendimiz. Ve bunların tafsili olmak üzere de buyurdu ki, zaciren ve amiren. Zecir edip engelleyici hükümleri ihtiva edici olarak veyahut şunu şunu şu hayırları yapın diye emredici hükümleri olarak. Bazı emirleri var Kur'an'ın, yalan söyleme, haram yeme, efendim zina etme vesaire gibi zecir edici, yani engelleyici, yapmayın diyici. Bazı emirleri var Kur'an-ı Kerim'in, yapın diye teşvik edici, namaz kılın, zekat verin, efendim şöyle şöyle gibi. Sonra halalen ve haramen, helalleri bildirici, haramları bildirici ve muhkemen ve müteşabihen, manası okuyan kimseye ilk vehlede tebadül eden, hemen anlaşılan manası sarahetle kavranabilen ve müteşabihen, esrarına okuyanların kavrayamadıkları, ancak eremedikleri, ancak bazı Allah'ın yüksek kullarının anlayabildikleri hükümler ve emsalen, bir de kıssalar, eski ümmetlerden ibretler olarak indirildi Kur'an-ı Kerim. Bunları böyle sıraladıktan sonra Efendimiz her bir cins, çeşit ayetlere karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğini Müslümanların şöyle belirtiyor. فَاَحِلُّ حَلَالَهُ. Kur'an'ın halallerini helal belleyin, başınızın üstüne alın, helallerini yiyin, işin yapın. Helalini helal belleyin, yapın. Ve harrimu haramehu. Haram dediği şeyleri de haram belleyin, itiraz etmeyin, yan çizmeyin, efendim onlara düşmeyin. İçki yasak demiş, tamam artık bitti. Efendim şöyleydi de böyleydi de, efendim %3'tü de %5'ti de, içindeki miktar azdı da bilmem. Tamam, haram bitti. Efendim faiz, İşte Peygamber Efendimiz'in zamanında faiz değildi de, adı riba idi de, efendim şu miktardaydı da. Ya bırak bu lafları. Haramsa haram, helalse helal, bitti. Haramını haram bil, helalini helal bil, helalini işle, yap, efendim istifade et, haramından kaçın, çekin, oradan uzak dur. وَفْعَلُوا مَا اُمِرْتُمْ بِهِ. Kur'an-ı Kerim'de ne emrolunmuşsa size onları tutun. وَنْتَهُ اَمَّا نُح۪يتُمْ anhu. Yasaklanmış olan şeylerden de elinizi çekin. Kesilin oradan. Bırakın o tarafa gitmeyi. وَاَتَبِرُوا بِاَمْسَالِهِ. İçindeki ibretli kıssalardan da ibretinizi alın. وَاَمَلُوا بِمُحْكَمِهِ. Muhkem ayetleriyle amel edersiniz. edin ve aminu bi müşabihihi müteşabihihi müteşabih olan ayetlerine iman edin ve kulu amennâ bihi küllün min indi Rabbina. Biz buna inandık. Bütün bu ayetler muhkeme müteşabihi hepsi Rabbimizin indindendir. Rabbimizin hikmeti kim bilir nedir? Deyin, aklınızın ermediğini öyle iman edip karıştırmadan, ileri geri konuşmadan şey yapmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de efendim Ali İmran suresinin başında buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri Hüvellezî enzele aleykel kitab. Odur senin üzerine ey Resulüm Kur'an'ı o kitabı hakimi nazil eyleyen o Allah'tır. Minhu ayatun mühkematun. Bu Kur'an'ın ayetlerinin bazısı bir kısmı muhkem ayetlerdir. Kale gibi sağlam, manası aşikar, hiç başka bir yere kaçamaz okuyan. Besbellidir, onu tutacak. Ve uharu müteşabihat. Bir kısım diğer ayetler vardır ki onların da manası efendim müteşabihtir. Yani acaba şöyle mi ki, yoksa böyle mi demek istiyor ki, pek de anlaşılmadı, anlayamadık diye böyle manasına eremedikleri bazı insanların, çok insanların manasına eremedikleri cinstendir. Efendim فَاَمَّلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُلْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ. Kalbinde eğrilik, büyürülük, fitne, fesat, kötü niyet, kötü maksat, art niyet olan insanlar gelirler müteşabihine takılırlar. Efendim o İptira el fitneti ve iptira tevili. Fitne çıkarmak için tevilini yapmaya çalışarak, yani eğip bükmeye çalışarak onların üstünde dururlar. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Halbuki onun tevilini, onu indiren Allahu Teala Hazretleri bilir. O kulların öyle eğri büğrü izahları onu izah etmeye yetmez ve doğru olmaz o yaptıkları. Ama hakiki ilim sahipleri ne derler? Ve rasihune fil ilm, ilimde rusuh peyda etmiş, sağlamlaşmış, istikrar bulmuş, olgun alim kimseler ne derler? Amennâ bihi küllüm min indi Rabbina. Biz buna inanmışız. Hepsi Rabbimizin indinden gelmiş ayetlerdir. Ola ki bunu ben anlamam mümkün değildir. Belki benden 10 asır sonra gelecek Müslümanlara hitap eden esrarı vardır. Belki 20 asır sonra gelecek Müslümanlara hitap eden esrarı vardır. Anlamazsam anlamayayım. O da Rabbimin ayetidir. İnandım. Hepsi Rabbimizin indindendir der. Edebini takınır. İleri geri konuşmaz. Kalbinde fitne fesat eğrilik olanlar gelirler oraya parmak dolarlar. Efendim insanları şaşırtmak için, fitne çıkarmak için. Misal, bilmiyorum misal olur mu olmaz mı, yani bu müteşabih şeyine, aslında müteşabih belki başka misallerde vermek mümkün ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela buyuruluyor ki Rabbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana yakin gelinceye kadar Rabbına ibadet et. Yakin ne demek? Bir manası şek ve tereddüt olmayan iman demek, yakin. Yakinen biliyorum ki bu işi Ahmet yaptı. Ne demek? Yani hiç şeksiz, şüphesiz biliyorum ki bu işi Ahmet yaptı. Yakinen, yakin var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diyoruz. O yakin Türkçe yakın demek değil. Arapça yakin o. Yakin, iman ama nasıl iman? Şeksiz, şüphesiz, sapasağlam, tereddütsüz iman demek. Şimdi, olur mu bir kelimede birkaç mana? Niye olmasın? Her dilde var. Türkçe'de çay ne demek? Çay ne demek? Efendim işte bir ot vardır. Bunu kaynamış suyun içine koyarsın. Demlenir. Efendim kırmızı suyu çıkar. Onu dökersin bardağa. Şekerle şekersiz kıtlama içersin. İşte bu çay. Bir manası bu. Bir başka manası yok mu? Var. Büyük akarsulara da çay denir. Ak çay, koca çay, bilmem ne bilmem ne. O da çay. Bu çayla bu çayın alakası var mı? Yok. Başka başka manaya geliyor. İşte bunun gibi yüz. Yüz ne demek? Bir surat demek. Çehre demek. Bir de 99'dan sonra gelen rakam demek. 98, 99, 100. Bin ne demek? Bir 999'dan sonra gelen rakam demek. Bir de emir. Yani şu hayvanın üstüne bin filan. Demek ki bak bir kelime birkaç manaya gelebiliyormuş. Arapçada da yakin ne manaya gelir? Bir kuvvetli inanç, tereddütsüz iman manasına gelir. Bir de hiç kimsenin tereddüdü var mı? Öleceğinde tereddüdü var mı? Sen sarkalacak mısın? Olur mu hocam? Peygamberler sarkalmamış. Herkes göçmüş gitmiş. Herkes ölecek. Herkes mi ölecek? Elbet ölecek. Nereden biliyorsun? Gelenlerin hepsi gitmiş. Bugün de etrafında habire halkı bostan edinmiştir dilediğin üzer ölüm. Halkı bostan tarlası gibi edinmiş ölüm. Geliyor ki olanı koparıp götürüyor. Koparıp koparıp her gün aramızdan alıp alıp gidiyor ölüm bazılarını. Herkes ölecek. Tamam. Bu tereddütsüz kat'i bir gerçek mi? Kat'i gerçek. İşte Araplar buna yakin diyorlar. Ölüme de yakın diyorlar. Çünkü muhakkak geleceğinden dolayı ona da yakın diyorlar. Ha, bu ayet-i kerimede yakın ne demek? Ölüm demek. Rabud Rabbeke hatta yetiyekel yakın. Sana ölüm gelinceye kadar hiç ibadetten geri durma, vazifende tembellik gösterme, emaneti asıl yerine teslim edinceye kadar kulluk vazifene devam et demek. Bu ayet-i kerime. Şimdi bazıları diline doluyor, parmağını takıyor oraya. Demek istiyor ki yani insan kuvvetli imana sahip oluncaya kadar ibadet etsin, ondan sonra etmeyebilir. Olgunlaşınca etmeyebilir. Seni zındık seni, seni mülhit seni. Peygamber Efendimiz'den daha olgun insan var mıydı? Yoktu hocam. Peygamber Efendimiz ta ömrünün ahirine kadar çok hastalandığı zaman iki koluna sahabeden iki kişi girerek ta gelip de mescitte Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i imam yapıp arkasında namaz kılmadı mı? Kıldı hocam. İnsanların en olgunu o değil miydi? Yakini en kuvvetli olan o kimse o değil miydi Peygamber Efendimiz? Oydu. Ne diyor öyleyse eğri büğrü laf söyleyip duruyorsun. Sonra bak aptala bak ki oradan yalanı ve fesadı meydana çıkıyor. Namazı sevmiyor da bir zaman sonra kurtulacak yük gibi görüyor. Namaz öyle değil ki, namaz tatlıların tatlısı. Zevkine varamadığını meydana çıkartıyor bu sözüyle. Şecaat arz ederken merdi kıpti sırkatin söyler. Çingene delikanlısı efendim maceralarını anlatırken, etrafa böbürlenirken şunu şöyle çaldım, bunu böyle çaldım diye söyler. Çünkü onun işi o. Öyle diyor Ragıp Paşa. Şecaat arz ederken merdi kıpti sırkatin söyler. Yani işi o. Halbuki sırkat övünülecek bir şey değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'in muhkemine muhkem biliriz, müteşabihini müteşabih biliriz, aklımızın ermediği şeye karışmayız, hepsi Rabbimizin indindendir deriz, imanımızı fesada uğratmayız, kendimizi tehlikeye sokmayız, böyle tehlikeli yollara girenlere de iltifat etmeyiz. Biliyorsunuz her mal, her marifet iltifata tabidir, her meta müşteriye bağlıdır. Müşteri çok olursa meta çoğalır. Sen yalana dolana müşteri olursan yalancı çoğalır memlekette. Cehalete müşteri olursan cehalet çoğalır. Efendim fantaziye, uydurmaya müşteri olursan onu yapan insanlar çoğalır. Efendim bilmem video teype müşteri olursan iki adımda bir video teyp dükkanları açılır. Müstehcen resme sen müşteri olursan müstehcen neşriyat çoğalır. Türkiye'nin ölçüsü satılan malların çokluğuyla ölçülür. Hangi şey daha çok satılıyor? Efendim hocam utanıyorum söylemeye ama şu daha çok satılıyor. Türkiye'nin ahalisi bozuluyor. Bozulduğunun alameti. Müslümanın mahallesinde salyangoz satılsa kimse alır mı? Almaz. Salyangozlar ölür gider. Fransız mahallesinde satılsa kapışılır. Biraz da ucuz verdi mi? Hemen iki dakika içinde kapışılır. Ama Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Satılıyorsa ne demek? Müslümanlar Fransızlaşmış demek. İmanlılar imansızlaşmış demek. Onun için mesuliyetini bil. Bir şeyi alırken bile bir mesuliyet yükleniyorsun. Parayı veriyorsun, alıyorsun, vebali yükleniyorsun. Destek oluyorsun, hadi yap. Çık şu tepemize çık diye sen omuz veriyorsun. O da geliyor tepene kuruluyor. Bundan sonraki hadisi şerif. Nusirtu bir rubi ve utitu hazaine ve huyirtu beyne en übka hatta era ma yuftahu bihi ala ümmeti ve beyne ta'cili fahtertu ta'cil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nusirtu bir rubi, korku ile takviye olundum ben. Yardım, bana yardım etti Allah. korku ile. O ne demek? Peygamber Efendimizin heybeti, korkusu düşmanının yüreğini titretirdi. Ne kadar mesafeden? Bir aylık mesafeden. Bir ay yol yürülerek varılan mesafede bir düşman olsa, Peygamber Efendimizin heybetinden, korkusundan ödü patlardı, uykusu kaçardı. Peygamber Efendimiz görüyor deyince oradakinin dizinin bağı çözülürdü. Allah Peygamber Efendimiz'e öyle bir saygı, öyle bir heybet, öyle bir şey vermişti. Yani düşmanı yanına yanaşamazdı. Uzaktaki düşman da bir aylık mesafedeki düşmanın da ödü patlayacak derecede olurdu. Peygamber Efendimiz diyor ki nusirtu bir rubi. Korku ile bana nusret olundu. Düşmanımın kalbine korku vermek suretiyle Allah beni heybetlendirdi, kuvvetlendirdi, takviye etti demek. Ve utitul hazaine. Hazineler bana verildi. Ne verildi? Dünyanın ve ahiretin hazineleri arz olundu Peygamber Efendimiz'e. İsteseydi yeryüzündeki altınları, gümüşleri, elmas madenlerini gösterirdi. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber Efendimiz'e, dedi ki istersen şu çevrende gördüğün dağları altın yapacak Rabbim Teala ya Resulallah, altın olsun mu? Hayır, istemem dedi. Hükümdarlık isteseydi Allahu Teala Hazretleri onu Süleyman Aleyhisselam gibi hükümdar bir peygamber yapacaktı. Hayır, istemedi. Hasır üstünde yattı, aç kaldı, karnına taş bağladı, eline gelen milyonları milyarları bir anda dağıttı. Hasırın üstüne böyle parayı yığdı, akşama kalmadan dağıttı. Verdiği zaman sürülerle verdi. Ertesi güne bir şey bırakmadı. Yani para biriktirmedi, dünya metaına meyletmedi, rahatına meyletmedi. Olmadığından mı? Hayır. Her şeyi yapabilirdi. İsterse Kisralar, Kayserler gibi saraylarda yaşayabilirdi. Tercih etmedi Peygamber Efendimiz. Hasırda yatardı, hasır iz yapardı. Yanağına şeyine. Bir keresinde birisi bir güzel döşek getirdi. Ensardan, kadınlardan bir tanesi Resulullah Efendimiz rahat etsin diye rahat, güzel, yumuşak bir döşek getirdi. Peygamber Efendimiz'in altına serdiler. O gece Peygamber Efendimiz o döşeğin rahatlığı içinde uyudu. Teheccüd namazına kalkamadı. Yani yorulmuş demek ki mübarek. O yorgunluktan, yatakta rahat olduğundan teheccüd namazına kalkamadı. Ertesi gün dedi ki bunu kaldırın götürün. Yani geleni gönderdi. Tutmazdı. Yani isteseydi tutardı, istemediği için tutmadı. Allah-u Teala Hazretleri ona tam ümmet olmayı nasip etsin. Yani yani işimize gelen de ümmet ol, işine gelmeyen de kulağının arkasına at. Kulağını tıka, olmaz. Sonra ve huyirtu beyne en ubka hatta era ma yuftehu bihi ala ümmeti ve beynet tacili fahtertü tacil. Ve bana muhayyerlik sunuldu. Yani muhayyersin ey Resulüm. Nasıl istersen onu tercih et, ya şunu tercih et. Sana bırakıyorum denildi bana diyor Peygamber Efendimiz. Hangi iki şey arasında tercih hakkı verilmiş ona? Beyne en ubka, yaşayayım, ömrüm uzun olsun, pir olayım, çok yaşayayım ve hatta era göreyim ma yuftehe bihi ala ümmeti. Ümmetime açılacak olan imkanları, ümmetimin fethedecekleri diğerleri, diyarları, sahip olacakları mevkileri, makamları, izzetleri görmeyi bana Allah teklif etti. Senin ömrünü uzatayım ya Resulüm, istersen ümmetinin ne kadar büyüdüğünü gör. Bak ne diyarları alacaklar. Mağrib'den maşrika koca alem senin ümmetinin olacak. Denizler İslam sesiyle çalkanacak. Denizlerin üzerinden öbür diyarlara aşacak bu İslam. İstersen onu göstereyim diye. Bir bu, bir de çarçabuk ahirete göçmek. Tacil, acele, acele ahirete göçmekle geride kalıp uzun ömür sürüp de Rabbinin ümmetine ihsan edeceği o ülkeleri, imkanları görmek arasında muhayyer kaldı, bırakıldı Peygamber Efendimiz. Buyur, hangisini tercih edersen et. Orada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tacili tercih etti. Ya Rabbi istemem, çarçabuk huzuruna geleyim dedi. Biz de böyle yeryüzüne pençelerimizle yapışmışız. Öyle sımsıkı tutmuşuz ki yani bacağımızdan sürükleseler, tırnaklarımız toprakta kalsa gitmek istemiyoruz. Yani öyle dünya hırsı, dünya sevgisi, efendim dünya muhabbeti, dünya alakaları, tuğlu emel efendim sarmış. Nerede peygamberlik ahlakı, nerede bizim halimiz? Şimdi geçen şeylerde de söyledim. Şimdi kese savaşı var. Ne savaşı var? Kese cüzdan savaşı var. Başka bir şey savaşı değil. Öbür taraf kesenin ağzını açıyor. Gür gür gür gür gür gür böyle paralar. Şer sanayine, şer üretme sanayine, kötülük üretme sanayine paralar böyle oluk gibi akıyor. Gürül gürül gürül gürül. Öbür taraftan o şer tesisleri, koca koca fabrika gibi, baca gibi böyle gece gündüz çarkları çalışıyor şerrin. Öbür taraftan yığın yığın şer çıkıyor. Zehir çıkıyor, zemberek çıkıyor. Haydi bütün İslam ülkelerine efendim yayılıyor. Bütün millet hasta. Hakiki İslamlıkta alakası pamuk ipliğiyle kalmış. Öldü ölecek böyle. Doktorlar başında ölümünü bekliyor gibi. Çünkü şer şeyi cihazları çalışıyor. Hayır cihazları? Hayır cihazı yok. Yani bir tarafta traktörle tarla sürerken öbür tarafta efendim belle, kara sabanla ziraat yapar gibi. Hayırın cihazları da köhne. Hayırın cihazları da zayıf. Bir gazetemiz yok. Bir efendim böyle şaşalı mükemmel efendim eğitim müessesemiz yok. Bir müstakil üniversitemiz yok. Avrupa'da her şehirde kilisenin kaç tane şeyi var? Kaç tane üniversitesi var, fakültesi var? Papazlar idare ediyor. Profesör. Bizim hiç öyle bir şeyimiz yok. Kanun çıkmış, devlet müsaade etmiş ki efendim istesek fakülte kurabileceğiz. Çünkü devlet her yere yetişemiyor. Kanun çıkmış, ben parayı kurayım. Para sizin elinizde dursun, benim elime gelmesin. Ama siz müesseseyi kurun, hocalar benden. Profesörler benden. 300 tane, 500 tane, kaç tane hoca isterseniz getireceğim. Hadi cemaat kurun. Bir müessesemiz yok. Çocuklarımız 300 bini, 200 bini üniversiteye giriyor, ötekisi boynunu büküyor. İçinde bizim nice kıymetli kardeşlerimiz var. Okutamıyoruz. Kur'an öğretecek müessesemiz yok. Hadis öğretecek müessesemiz yok. Hocam İmam Hatip okulları var ya, hadi git İmam Hatip okuluna. Şu cemaatten kaç kişi gidebilir İmam Hatip okuluna? Gidemez. Yani özel müesseselerimiz yok. Yani halkı eğitecek müesseselerimiz yok. Keseni aç, İslam'ın uğruna sarf et paraları, cici cici pırıl pırıl müesseseleri kur, efendim harıl harıl efendim güzel, onlar da hayır üretsinler, ipek üretsinler, efendim nazlı nazenin şeyler, güzel şeyler üretsinler, memleket gül gülistan olsun. Şer üretile üretile üretile üretile üretile, bak denizlere bile kirlilik hakim oluyor da, fabrikalardan akan pislikler şeyler denizleri kirletiyor. İzmit Körfezi mahvolmuş. Haliç Körfezi mahvolmuş. Efendim bilmem Akdeniz iç deniz olduğu için, okyanus olmadığı için mahvolmuş deniliyor. Bak denizler dayanamıyor akan şerlere. Bu cemiyetin üzerine, bu imanlı milletin evlatlarının üzerine şer akar durursa, çirkef, zehir böyle bir tanesini şöyle biraz yalasa bayılır insan, ölür. Onlar akıp durursa bu manevi çevre kirlenmez mi? Kirleniyor. Temizlemek için tedbir almak lazım değil mi? Lazım. Ama bizim Müslümanlarımız 12. asırda yaşıyor. Hangi asırdayız şimdi? 20. asırdayız. Nasıl yaşıyor Müslümanlar? 12. asırda. 12. asırdan tarih kitabını açalım. Bugün alalım bizim Anadolu'muzun kasabalarını, şeylerini. Ahalimizin yaşayışına bakalım. 12. asır. 20. yüzyıldan daha haberi yok. Düşmanın sahip olduğu silahlardan haberi yok. Nasıl imkanlarla saldırıyor da İslam'ı yerle bir etmek istiyor, imanı nasıl köklemek istiyor, bu nazenin çiçeği, böyle bin bir nazla ihtimamla büyüttüğümüz bu efendim yaptığımız bu gül bahçesini nasıl harabeye çevirmek istiyor, farkında değil. Hatta kendisi para veriyor, haramlara dalmış efendim, zevke dalmış, kendisi mahvolmuş, çoluk çocuğu da o yolda. Bir kurtaracak bir şey lazım. Kimse kesenin ağzını açmıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri, bak Peygamber Efendimiz'den ibret almayı nasip etsin. Amin. Hazineler arz olunuyor da Peygamber Efendimiz'e efendim istemem diyor. Hazineler arz olunuyor, istemem dünyayı diyor. Efendim çok yaşamak arz olunuyor. İstemem çok yaşamayı. Rabbim senin huzuruna çabuk geleyim diyor. Biz tabii gitmek istemeyiz. Neden? Kabahatli insan nasıl gitsin? Suçlu, kusurlu insan gitmek ister mi? Bucak bucak kaçar. Ama şey yapsa, yolunca yürürse o zaman aşkından, şevkinden durmaz. Allah-u Teala Hazretleri bizi hakiki Müslüman etsin. Adı Müslüman olup da efendim la yefka minel İslami illesmuhu yetesemmevne bihi. Bir zaman gelecek bu ümmetin üzerinde İslam'dan bir şey kalmayacak. Sadece adı kalacak. Adlandırılıyorlar Müslüman. Neresi Müslüman? Adı şu veya bu ama hani Müslümanlık hali? Evinde İslami yaşayış mı var? Kafası İslami bir kafa mı? Efendim kazancı İslami bir kazanç mı? Helal mi? Efendim sarfiyatı hayra mı? Allah-u Teala Hazretleri bizi bir gün çıkacağız Rabbimizin huzuruna. Orada ter döke döke hesap vereceğiz. Bunun şuurunda eylesin. Amin. O hesap günü gelmeden burada hesabı doğru yapmayı nasip etsin. Amin. Zinu a'malekum kable entuzenu. Bir gün terazide tartılacak amelleriniz. Buradan bir tartın bakalım. Hayır tarafı mı iyi geliyor, şer tarafı mı iyi geliyor? Hicaz'a giderken bavulunu ölçüyorsun. 17 kilo geldi, 25 kilo geldi. 5 kilo alayım. Şeyde 20 kilodan fazla almıyorlar. Tartıyorsun burada. Ahiret terazisi için şimdiden bir tartınsana. Hayrın mı galip, şerrin mi galip? Sonra efendim ve tezeyyenu lil ardıl ekber diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Yani her şeyimizde Rabbimize arz olunacağız. İşte bu kul ya Rabbi dünyadan geldi huzuruna, hesabı görülecek. Arz olunacak her şeyimiz. Nasıl yaşadık, nasıl uyuduk, nasıl yedik, nasıl kazandık, gençliğimizi nerede geçirdik, ne olacak? O arz gününe şimdiden hazırlanmak lazım değil mi? Temiz pak giyinip, elimizi yüzümüzü yıkayıp, içimizi dişimizi pak etmek gerekmez mi? Gerekir. Gerekir ama yapmıyoruz. Ya imanımız var, tehir ediyoruz. Yapacağım yapacağım hocam merak etme ama ölüm geliverir. Veyahut da iman etmiş mi etmemiş mi düşünmemiş bile. Girmiş bu dünyanın güldür güldür akan efendim akıntısının içine, düşmüş çarkların arasına çatır çutur, ne olduğunun farkında değil. Bir yere gidiyoruz ama binmişiz bir aya alamete, gidiyoruz kıyamete. Hiçbir şeyin farkında değil. Ama ölüm geliverirse çok pişman olacak. Hayat geçti eyvah, her şey boş oldu diye. Rabbimiz Teala bize uyanıklık nasip etsin. Amin. Efendimiz'e güzel uymayı nasip etsin. Amin. Sünnet seniyeye tam ittiba etmeyi nasip etsin. Amin. İki cihanın hayrına erdirsin. Amin. Peygamber Efendimiz'e ahirette komşu eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin fe sallu ve sellimu aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala sellim. Allahümme salli ala bihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşr-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. İbadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu 5 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, bir kardeşimizin çekmiş olduğu 70 bin kelime-i tevhidi, 140 bin diğer kelime-i tevhidi, 210 bin diğer kelime-i tevhidi, 4444 salat-ı tehriciyeyi, bunlara ilaveten, deminki 5'e ilaveten 6 diğer Kur'an-ı Kerim hatmini ve sair ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi lütfunla, kereminle kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına, lütfuna, keremine vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücürü ve sübatı her şeyden önce başımızın tacı, rehberimiz, numune-i imtisalimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, fakirane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini istiyoruz, sünnetine uymak istiyoruz, bizi sünnetine uymak suretiyle şehit sevaplarına vasıl eyle. Amin. Sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eyle ya Rabbi. Amin. Bu okuduklarımızdan hasıl olan ücru mesubatı ve onunla beraber onun âlinin, ashabının, etbaının ve sair enbiya ve mürselinin, cümle evliya Allah'ın ve haseten saadat ve meşayitülkü aliyemizin ve bu hatimleri kimler kimlerin ruhunu düşünerek hediye etmek için düşünerek okumuşlarsa onların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya. Amin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar güzeran eylemiş olan müminin müminatın da ruhlarına ikram eyle dereceleri üzere ya Rabbi. cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi derecelerimizi ve derecelerini yüksek eyle. Makamlarımızı ve makamlarını âlâ eyle. Ya Rabbi bizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Efendimizin şefaatine nail eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, Resulullah Efendimizin sünnetine uygun ömür sürmeyi, yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizle sevdiğin salih mümin kullar eyle. Ya Rabbi beldelerimizi ve sair Müslüman kardeşlerimizin beldelerine her çeşit afetlerden, felaketlerden ve düşmanların şerlerinden, istilalarından mahfuz eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı nasip eyle. Esir ve mağdur ve mazlum kardeşlerimizi kadirden, esaretten, zulümden halas eyle. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. Bizlerin aramızdaki nifakları, fitneleri, kırgınlıkları, kalp kırıklıklarını izale eyle. Amin. Gönüllerimizi cem ve te'lif eyle. Amin. Aramızda muhabbeti kaviye tesis eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına, nimetlerine bizleri mazhar eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri ya Rabbi mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi ömrümüzü senin yolunda, Resulullah'ın yolunda, Ümmet-i Muhammed'e faydalı bir tarzda geçirmeyi nasip eyle. Amin. Güzel ameller, salih ameller işlemeyi nasip eyle. Amin. Hayrat-ı hasenat yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi her şeyin başı helal lokmadır. Bizi helal lokmalarla perverde eyle. Amin. Haramlardan mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi kimsenin önünde boyun büktürüp el açtırma. Amin. Kimsenin önünde hor zelil eyleme. Amin. Kimseye muhtaç eyleme. Amin. Fazl-ı kereminden bizlere ihsan eyle. Amin. Kendinden gayriden bizleri müstağni eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin cümlemize hayırlı ilimler nasip eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi nefislere uydurma. Amin. Ya Rabbi şeytana oyun etme. Amin. Ya Rabbi bizi şeytanın maskarası eyleme. Amin. Ya Rabbi ahir zamanın fitnelerinde bizleri helak eyletme. Amin. Ya Rabbi hıfzı himayende daim eyle. Amin. Zikrinde şükründe kaim eyle. Amin. Son nefeste imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Cehenneminden azat eyle. Amin. Cennetine giren ilk Müslümanlarla beraber bizleri de dahil eyle. Amin. Cennet içine böylece Efendimizin Havz-ı Kevser'in başında toplanmayı nasip eyle. Amin. Efendimizin sohbetine, cemaline ermeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ba kemalini görecek bahtiyar kullarının zümresine bizi acizler de kabul eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ya Rabbena. Ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Amin. Ve bi hürmeti tevhidikel kerim. Amin. Ve bi hürmeti salavat-ı şerife. Amin. Ve bi hürmeti hatme hacegan-ı şerif. Amin. Ve bi hürmeti müdareseti ilmil hadis. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Dedi, imtihana girecek kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Müşkül olan kardeşlerimizin müşküllerini halletmeyi nasip eylesin. Amin. Bir kardeşimiz sigarayı bırakmış, bizleri de her çeşit kötü huyları bırakmaya muvaffak eylesin. Amin. O kardeşi ve bizleri hayırlarda daim eylesin. Amin. İki cihanın hayrına böylece nail eylesin. Amin. Üniversiteli kız kardeşlerimiz Afgan mücahitlerine yardım etmek istiyorlarmış. Sizlere de duymamı istiyorlar. Allah cümlenizden razı olsun. Birkaç soru var. Onların bildiklerimi cevaplandırayım. Hocam faiz almayı terk eden kimse kalan parayı ne yapmalı? Bankaya mı bırakmak gerekir ya da başka bir yere mi? Ha, yani faiz parasını demek istiyor. Kendi öz parasını alabilir. Faiz parasını, biriken faiz parasını ne yapacak? Alsın bir hayra şey yapmadan versin. Yani bir hayırlı yere sarf etsin, orada bırakmasın. Efendim, bir kişi bir veliye karşı kalbinde sevgi duyamıyor, ben ona inanamıyorum derse mesul olur mu? Şimdi veli diyor. Allah'ın bütün kullarına insan hüsnüzan edecek. Hele bir de veli dediği bir kimseye suizan ederse olmaz. Düşmanlık ederse hadis-i şerifte geçiyor ki Allah'ın velisinden bir velisine düşmanlık eden Allah'a harp ilan etmiş olur. Onun için Allah'ın sevgili kullarını sevmeye çalışacağız. Hatta mümin kullarını seveceğiz. Çünkü bütün kulları sevgilidir Allah'a. Mümin kulları hepsi umumi bir bellilik vardır. Hepinizin, hepimizin üzerinde. Yani hiç şey yok. Müslüman, Müslümanı sevecek. Kusuru vardır, kabahati vardır, eksiği vardır. Sevgiyle tedavi edeceğiz. Kardeşim ben sen de şunu gördüm ya. İstiyorum ki daha iyi olasın. Şu kusuru da bırak. Bak senin şu şeyine kırıldım. Acaba haksız mıyım? Bir başka makul sebebi mi vardı? Kalbim kırıldı. Söyleyeyim de şey yapsın. Filan diye böyle samimiyetle şey yapınca araları tamir etmek en mühim işimiz olacak. Yani kırgınlıkları bırakmak. Çünkü dinimizin en önemli hedeflerinden biri Müslümanların muhabbetli bir cemiyet halinde olmasıdır. Yani bu muhabbeti izale edecek her şey günahtır. Mutlaka Müslümanların birbirine sevgili saygılı olması lazım. Suizan ederse günah olur. Düşmanlık ederse günah olur. İyi olduğunu bildiği halde düşmanlık ederse o inadından dolayı günah olur. Herkese karşı hani her gördüğünü Hızır bil. Hızır aleyhisselam bil. Her geceni Kadir bil. Yani Kadir gecesi bil demişler. Ne hoşuma gider o söz. Efendim 3 defa Ankara'ya geldim, sizi bulamadım. Hanımım bir iş yerinde çalışıyor, hükmünü sormak istiyorum. Giderken konuşmak istiyorum. Hanımı iş yerinde erkeklerle çalışıyorsa olmaz. Yani kadınların çalıştığı bir yerde kadınlarla beraber, yani Allah'ın emirlerine aykırı olmamak şartıyla, tesettürüne riayet etmek şartıyla mecburiyet varsa çalışabilir. Mecburiyet yoksa çalıştırmasın. Evinde zaten bir hanımın çocuklarını yetiştirmek, evi tanzim etmek, temiz pak tutmak yetiyor artıyor. Yani ev hanımlığı bir meslektir. Bağkur'dan da emekli ediyorlar. Şimdi ev hanımlarını, yani o da hoşuma gidiyor. O da bir meslek sayıldığı için güzel bir şey yani. Yetmez mi bir kadına evindeki iş? Hocam çalışmak zorundayız. İyi ama hanımı çalıştırıyorsun. Ev işi eksik kalıyor. Yani bu eksik bir yorgan gibi. Başına çekersen ayağın açık kalıyor. Şu tarafa çekersen bu tarafın açık kalıyor. Yani hanımı çalıştırıyor. Çalıştırdığı zaman boya lazım. Yüzünü gözünü boyayacak. Efendim iyi kıyafet lazım. Terziye dikilecek şey olur olmaz şey olmaz. Modaya uyması lazım. Efendim saçını yaptırması lazım. Bilmem ne. Vasıtalara binip gidip gelmesi lazım. Sen hiç otobüse kadıncıkların halini gördün mü? Sıkış, tepiş, itiş, kakış. Tertemiz elbiseyle giriyor insan otobüse. Çamur deryasında yüzmüş gibi çıkıyor dışarıya. Ayaklarına basmışlar, boyalı ayakkabısı berbat olmuş, paçaları çamur olmuş, ceketi bir tarafa gitmiş. Ya benim ceketim 3 düğmeliydi, nerede düğmeleri yok, kopmuş. O sıkışıklığın içine bir kadın giriyor. Hocam ben otobüste göndermem, dolmuşla gönderirim. Sanki dolmuşlar çok mu mata? Yürüyerek gider. Yürüyerek giderken de yani mümkünse evinde hanım hanımcık otursun, izzetle şeyle azıcık şey yaparsınız, Allah başka yerden hayır bereket verir. Yani erkeklerle şeylerle, bak ben her şeyi gördüm bu hayatta. Yurt içini gördüm, yurt dışını gördüm. Devlet dairelerini biliyorum. Çok hürmet ettiğim kadın memurları bilirim. Beraber 15-20 kişinin bulunduğu bürolarda böyle babası asil aile, kendisi öyle bir asil aile kızı, böyle eli öpülecek hürmete layık böyle ablalar şeyler bilirim çalışan, etrafındakiler hain. Laf atarlar, takılırlar, onun ile damarına basarlar. Yani şerefi böyle iki paralık oluyor insan. Biliyorum yani, maskara ediyorlar. Dürüst de olsa. Bir de dürüst olmadı mı neler oluyor? Onun için yani mümkünse, eğer yani gücü yetiyorsa kurtarsın o kadını. Şey mi? Çağıran. Ha, peki. Bu kadar cevap oldu, kusuruma bakmayın. Çünkü 10-15 tane kağıt var. Bunların cevaplarını gene şey yapacağız. Yani mahfuz. Ben hazırlıyor. İslam mecmuası. İslam mecmuası çıkacak. Ay başlarından çıkıyor. Ay başlarından çıkıyor. Onları böyle topladım herhalde. Bunları da oraya götüreceğim. Bir ay içine çıkacak. Ayrıca dahil edilmiş olarak da buraya astıracağım. Açıp bakarsınız yani.